Obniżki do minus 50%, w tym smartfon Apple iPhone 14 Pro za 4299. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 5499. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Na spotkanie w przyszłym tygodniu zaprasza premiera marszałek Sejmu. Być może presja społeczna sprawi, że władze Warszawy odstąpią od pomysłu wprowadzenia strefy czystego transportu, mówi o tym wojewoda. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem i opadami śniegu. Marszałek Sejmu zaprasza Mateusza Morawieckiego na spotkanie w przyszłym tygodniu, kiedy wyklaruje się jego status jako premiera. Szymon Hołownia odniósł się w ten sposób do apelu obecnego szefa rządu o zajęcie się przez Sejm trzema projektami ustaw. Chodzi o przedłużenie wakacji kredytowych, zamrożenie cen energii i przedłużenie zerowego VAT-u na żywność. Marszałek zwracał uwagę, że teraz wykonuje swoje obowiązki przewidziane prawem. Złożyliście teraz w popłochu, w pośpiechu projekt ustawy o wakacjach kredytowych. Ja zrobiłem z nim to, co powinien zrobić każdy marszałek polskiego Sejmu. Skierowałem najpierw do analiz do Biura Legislacji, do Biura Analiz Sejmowych. Te konsultacje dzisiaj zostały zakończone. Nadam temu projektowi numer druku i skieruję go do komisji, do pierwszego czytania, czyli zrobię dokładnie to, czego nie potrafił robić poprzedni Sejm i poprzedni rząd przez 8 lat. Porządnej legislacji. Jeśli chodzi o przedłużenie zerowego VAT-u na żywność, to zdaniem marszałka premier może to zrobić w każdej chwili rozporządzeniem ministra finansów. Z kolei zamrożeniem cen energii mają się zająć politycy sejmowej większości, ponieważ, jak mówił, nie ufają rozwiązaniom proponowanym przez PiS. Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bochański wyraził nadzieję, że presja społeczna sprawi, że władze Warszawy odstąpią od pomysłu wprowadzenia strefy czystego transportu. Zakłada ona objęcie kilku centralnych dzielnic Warszawy zakazem wjazdu dla pojazdów diesla starszych niż 18 lat i pojazdów benzynowych starszych niż 27 lat. Sprawa budzi duże kontrowersje, ponieważ kryteriów wjazdu do strefy nie spełnia 10% aut, czyli ponad 200 tysięcy samochodów należących do mieszkańców. Jest to nam narzucane bez konsultacji społecznych, zwraca uwagę Tobiasz Bucheński w TVP Info. Liczba głosów warszawiaków przeciwko jest przytłaczająca. W mediach społecznościowych głosy krytyczne pod adresem tego projektu są dominujące, więc to pokazuje, że również presja społeczna jest nam potrzebna po to, żeby radni miejscy czy prezydent Warszawy odstąpili od pewnych projektów. Ja mam nadzieję, że właśnie tak się wydarzy. Pierwszy etap wprowadzenia strefy czystego transportu w Warszawie miałby się rozpocząć od lipca przyszłego roku. Uchwała wprowadzająca strefę miała być już poddana pod głosowanie na ostatniej sesji, jednak nie pojawiła się w planie obrad. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem i opadami śniegu, zapowiadają także powrót silnego wiatru. Ostrzeżenia przed oblodzeniem zostały wydane dla przeważającego obszaru kraju. Ślisko będzie do jutra do rana, mówiła Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżeniami przed oblodzeniem zostało objętych 13 województw. Cała północna połowa Polski, województwa wzdłuż wschodniej granicy, a także rejony podgórskie Karpat. IMGW ostrzega także przed opadami śniegu. W Sudetach do jutra grubość pokrywy śnieżnej może wzrosnąć o 20 cm. Jutro intensywne opady śniegu spodziewane są także na północy, głównie w województwie pomorskim, mówiła Emilia Szewczak. Na północy w ciągu tego weekendu możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej do nawet kilkunastu centymetrów. Dla Pomorza wydane zostało także ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które będzie obowiązywało od godzin nocnych do jutra do godziny 13. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Karlsruhe trwa trzydniowy zjazd partyjnych niemieckich zielonych. Wicekanclerz Robert Habeck w ostrych słowach zaatakował lidera opozycji. Półtora roku temu szef CDU Friedrich Merz wniósł skargę do Trybunału Konstytucyjnego, utrzymujące, że przeznaczenie długu pandemicznego na inicjatywy ekologiczne jest niezgodne z prawem. W zeszłym tygodniu sędziowie przyznali Habeckom rację. Robert Habeck był jednym z inspiratorów ominięcia konstytucyjnego hamulca długu. Plan ten był echem dylematu, przed jakim stanął rząd w obliczu pandemii. Musiał amortyzować koszty energii, a zarazem przestrzegać zasady budżetowe. Wyrok Trybunału oznaczający uszczuplenie Funduszu Klimatycznego o 60 miliardów euro stawia Habecka pod polityczną presją obrony ważnych dla niego projektów. Na zjeździe zielonych wicekanclerz nie szczędził gorzkich słów pod adresem szefa CDU. W tej sytuacji decyzja decyzja o zawieszeniu limitu zadłużenia była konieczna, ale może byłaby niepotrzebna, gdyby Friedrich Merz nie związał nam rąk. Kryzys to czas na przemyślenie strategii, trzeba walczyć, tyle że ze związanymi rękami nawet najlepszy bokser nie wygra ani jednej rundy. Hubert Habeck nie czekał zbyt długo na odpowiedź. Szef CDU odparł, że nawet w boksie amatorskim obowiązują pewne reguły. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach od minus 1 stopnia w rejonach podgórskich Sudetów i na Suwalszczyźnie do plus 4 na Wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat około minus 5. Poza tym zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, ale także przelotne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Na Wybrzeżu mogą się natomiast pojawiać burze. Ogłoszenie społeczne. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. No to wszystko gra. Rock and Roll Radio. No teraz to dopiero będzie granie do północy. Najlepsza pora na rock and rolla, to już wiadomo. Katarzyna Fis-Wojtkowska realizuje audycję. Ja nazywam się właśnie Wiernik. Według Wiernika będzie rocka klasyka. Jeszcze Marek Pawlukiewicz, który mnie wspomaga i tak do północy. No tej klasyki będzie tego wieczora sporo. Nawet takie glamowo-metalowe klasyki się pojawią. No i sporo ciekawostek, myślę, no ale i świeże krążki również wybrzmią u nas. No to powinniśmy zacząć od jakiegoś rock'n'rollowego hymnu i sobie przypomniałem o Garlandzie Jeffreys. Garland Jeffreys. No taka bardzo ciekawa postać, sprawdziłem, 80 w tym roku na karku, z Brooklina. Artysta no, o ciekawej przeszłości, bo współpracował i z Lou Reedem, i z Johnem Cale'em. Początki Velvet Underground, pochodzenie portorykańskie. No i na jednej z płyt Garland Jeffreys zrobił sobie Hail Hail Rock and Roll. Too late for changing the color of her, the color of him. It really does matter what skin you're in. Big yellow taxi cab, pass me by. Stop on the next corner to pick up a white guy. The color of you, the color of me. You can't judge me by looking at the marquee. Hell, hell, rock and roll. Wspaniałe są te nazwiska cały czas padające, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lewis i tak dalej, i tak dalej. Ci najwięksi rock'n'rollowi bohaterowie w songu Hail Hail Rock'n'Roll, Garland Jeffries nam się, od czasu do czasu nam się przypomina tym songiem. No to skoro jesteśmy przy klasykach, to za jednym zamachem załatwimy dwie postaci, tak myślę, bo Robert Smith, wielki klasyk, myślę, grupa The Cure, no a Purple Haze, no wiadomo, Jimiego Hendrixa. Cure. i jego grupa The Cure w hołdzie Hendrixowi. Rocka klasyka, no i nie wyobrażam sobie, aby w tej audycji nie pojawiło się wspomnienie o wspaniałym muzyku. Klasyk, i to zdecydowanie jak dla mnie, nie dlatego, że był moim bardzo dobrym kolegą i sąsiadem na warszawskim Ursynowie, Marek Ałaszewski, tydzień temu odszedł nad ranem. Marek, lider grupy Klan, no niesamowita postać, talent no niepowtarzalny, bo poza tym, że pisał wspaniałą muzykę, był swojego rodzaju rewolucjonistą, bo wymyślał ze swoim Klanem rzeczy wcześniej niewymyślane, niegrane. Jeszcze do tego ten spektakl baletowy Mrowisko. I przeróżne utwory, które przekraczały granice Big Beatu, bo 69 rok to był Klan. Marek Ałaszewski, gimnastyk, świetnie zbudowany, wysportowany, nienaganna sylwetka, no i malarz. Przepiękne pejzaże, chyba 7 wernisaży. Wpadałem do niego do pracowni. Pamiętam, jak jeden wernisaż organizowany był w Barcelonie. No i słuchał przeróżnej muzyki. O tej muzyce mogliśmy rozmawiać. Przed Klanem jeszcze zaliczył grupy Pesymiści i Bardowie. O! To teraz Marek Ałaszewski, grupa Klan, no i dwa nieśmiertelne przeboje. Automaty i z brzytwą na poziomki. Automaty liczą, programują, ogarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty automatyzują. Automaty szybko niszczą się, niszczą się. Ale znowu się reprodukują. las czy tło. Jego grupa Klan. Proszę Państwa, przypomniałem sobie o czerwonym baranku Red Lamb. Taki zespół, ile 23 lata temu powstał na Florydzie. Niedługo po powstaniu, bo to Dan Spitz stworzył tę grupę, za chwilę dołączył się Dave Mustaine, no, który przez 2 lata grał w Red Lamb. No a my posłuchamy sobie teraz tej orkiestry w utworze The Cage. Dave Mustaine napisał tekst i był producentem płyty, z której Państwu ten utwór zagram. Płyta nazwana po prostu Red Lamb. No to słuchamy. We'll be right back. Spica. Ten zespół cały czas działa pod dowództwem Dana Spica. No Dave Mustaine, wiadomo, skupił się na swoim Megadeth. No dobrze, to wspominałem o klasykach glam metalu, to teraz pierwsze wspomnienie. Grupa, do której mam trochę taki sentyment, to był 85 rok. No, sporo lat temu. Miałem przyjemność zapowiedzieć Hanoi Rocks na Rock Arenie w Poznaniu. Przypomnę zatem zespół z Helsinek, koniec lat 70. wtedy powstał, no a w tym 85. zakończył pierwszy etap działalności. Potem odżył w nowym XXI wieku, chyba 8 lat grania, no i to już był taki definitywny koniec, z wyjątkiem ubiegłorocznego koncertu z okazji urodzin wokalisty Michaela Monroe. To tak w największym skrócie o Hanoi Rocks. Up Around the Bend, a więc klasyka od Johna Fogertego i Creedence'ów. Według Wiernika w Trójce. No myślę, że dobry przykład na takie glamowo-metalowe granie. Hanoi Rocks nam się przypomniał. No a też pamiętam o kibicach, fanach Matta Johnsona. No i teraz przede mną leży płyta Naked Self. To był album wydany w 2000 roku. Szósta płyta Matta Johnsona. No DD, wiadomo, ale Matt Johnson w zasadzie jednoosobowo kierował tym i kieruje nadal tym projektem. Muzycy się zmieniali i to wyśmienici, między innymi Johnny Marr, The Smiths, no a przypomnę DD startował w tym okresie pierwszej fali punkowego boomu, druga połowa lat 70. No to otwieramy ten album Naked Self, D.D. i Shrunken Man. D.D. z Matt Johnson oczywiście w roli głównej, no i od razu kibice Matta Jensona odzywają się. Witek tu napisał: witaj Mareczku, o, to lubię, DD to moja miłość, pięknie grasz. No i takie sytuacje ja też bardzo lubię, bo o to chodzi. Chodzi o to też, żeby przede wszystkim być zdrowym, a z tą zarazą cholerną, z tym COVID-em coraz gorzej, to bez żartów, bo tam ostatnio gdzieś sprawdziłem na ileś tam testów wykonanych 60% trafione i to się powiększa z każdym tygodniem, miesiącem i może nas niebawem dopaść. I przypomniałem sobie o zespole Aberracja. Tak nazwana grupa 5 lat temu w Lipsku nad Wisłą powstała. No i zwróciła moją uwagę ta grupa pieśnią o tytule Zaraza 2022. Przysłuchajmy się. groźnie. No i może być groźnie. Odpukajmy, aberracja z Lipska nad Wisłą. Proszę Państwa, to coś nowego teraz zagramy, bo od kilkunastu dni jest na rynku. To było wydarzenie, bo po 7 latach milczenia odezwał się zespół Helmet. Ja kibicowałem tej grupie, zawsze śledziłem, no i zrobiła sobie długą przerwę. Już myślałem, że to koniec, ale wrócili. Paige Hamilton, przypomnę, lider na wokalu. Ta nowa płyta nosi tytuł Left. No to ponownie zaglądamy do tego albumu Left i będzie Big Shot. Polskiego Radia, Helmet powrócił. No, 7 lat odpoczywali. No i z werwą powrócili z nową siłą. Płyta Left, nowiutka. Nasi. To debiut w zasadzie tegoroczny. Prometeusz to pierwszy singielek zespołu 72-77. Tak przy okazji przed chwilą wyszła cała epka z 4 kawałkami. Zespół złożony z muzyków z Bielska-Białej i z Krakowa. 72-77. Prometeusz. 72-77 w Trójce. Roka klasyka według Wiernika, no i jeden z naszych ulubionych gitarzystów, myślę, też Richie Kotzen. No to i zespoły Poison i Mr. Big, no i ta płyta niezapomniana ze Smithem z Iron Maiden, dwóch gitarzystów razem, Winery Dogs oczywiście. No a teraz Państwo słyszą te pierwsze dźwięki, oczywiście Money będzie Rogera Watersa i posłuchamy, co zrobił z tym utworem Richie Kotzen. Money! Get away! Get a good job with more pay.